Radio 1. Renate Kok met het NOS Journaal. Hamas is akkoord met een voorstel voor een staakt het vuren. Dat is gedaan door bemiddelaars Egypte en Qatar. Dat staat volgens diverse persbureaus in een verklaring van de terreurorganisatie. Volgens die verklaring heeft de leider van Hamas dat telefonisch laten weten aan onder andere de premier van Qatar. Wat er precies in het bemiddelingsvoorstel staat is nog onbekend. Ook is er nog geen reactie van Israël. Het OM eist bijna 30 jaar cel tegen de vermeende opdrachtgever van de vergismoord op Jordi Latumahina. De Amsterdamse DJ werd bijna 8 jaar geleden doodgeschoten omdat hij werd aangezien voor drugshandelaar Gino M. Die woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto. Uit gekraakte berichten tussen criminelen is duidelijk geworden dat verdachte Noureddin H. de opdracht gaf voor die moord. Zelf zei hij tegen de rechter dat hij er niets van af weet. Op Sicilië zijn 5 mannen omgekomen bij onderhoudswerk aan het riool. Vermoedelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Een 6e slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 7e man kon nog wel wegkomen en sloeg alarm. De mannen waren aan het werk aan een pomp in de buurt van een wijnmaker. Vermoedelijk is er waterstofsulfide vrijgekomen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Arbeidsongevallen komen vaak voor in Italië. Vorige maand kwamen er 7 mensen om het leven bij een explosie in een waterkrachtcentrale. En vanaf vandaag kunnen de eerste schapen een vaccinatie krijgen tegen blauwtong. In totaal moeten bijna 1 miljoen schapen in het hele land ingeënt worden. Vorig jaar gingen ongeveer 40.000 schapen dood door het virus. De afgelopen tijd hebben veel gepensioneerde dierenartsen en studenten zich gemeld om te kunnen helpen met vaccineren. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. Temperatuur daalt dan naar 1 graad of 10. Morgen wisselend bewolkt. In het zuiden valt mogelijk eerst nog wat regen. En dan wordt het gemiddeld 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid, een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel, tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Elena Lindemans verdiept zich in de wereld van euthanasie. Ze volgt 6 mensen die vanwege psychische problemen niet langer wilden lijden en verlangen naar een goede dood. Ik wil gewoon overal van af zijn. Dat in de war zijn en die geestelijke kwalen. Ik kan het gewoon niet meer. Een goede dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NTR. Onze gasten maken vanavond kans op het winnen van De Tegel. De prijs voor de beste journalistiek. Er zijn en er dan ook echt zijn, is een voorwaarde die hun beroepsethiek kenmerkt. Dan hebben we het over werken in de brandhaarden van de wereld. Het good old journalistencliché. Zij weten wel beter. Hier zijn, live vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, Danny Goossen en Rob Vreten. Kunststof. Uw presentator is Freek van der Linden. En die wordt omgeven door studentenjournalistiek. Hier zitten zij naast mij en om mij heen en ook om Danny en om Rob. Danny Goossen, ik begin bij jou. Straks wel die nominaties en wat al dies meer zei. Wat is een moment geweest in jouw journalistieke leven dat jou diep heeft geraakt en misschien wel tot op zekere hoogte heeft gevormd? Nou, er zijn natuurlijk wat meer momenten geweest. flink te veel om op te noemen, maar als ik er één mag uitpikken. Ik kom recentelijk terug uit Ecuador. 5 weken geleden was ik daar voor opnames. En het was net op nieuws dat het OM 30 jaar eiste tegen de opdrachtgever van de vergismoord. In Ecuador gebeurt dat nu ook helaas. Heel veel bendegeweld, heel veel kartels die de kookroutes allemaal naar Europa en de rest van de wereld willen beheersen. En ik sprak een vader, hij is 28 en hij is een vrouw en 4 kinderen verloren aan een vergismoord. En de kinderen waren nog geen jaar, 3 jaar, 5 jaar en 7 jaar. En waarom pik je dit moment? Nou, omdat die jongen daar stond, maar stond gewoon een leeg iemand voor je. Ik bedoel, het was 3 maanden geleden gebeurd. Zijn vrouw en 3 kinderen afgeslacht eigenlijk gewoon door 2 gewapende mannen. Ja. Die kwam binnen en die begonnen gewoon te schieten. En ze hadden het verkeerde huis, want zij moesten bij iemand anders zijn. En ja, dan staat iemand daar die zoveel pijn en verdriet heeft en die heel, ja, gewoon voor de camera niet wil huilen. Ja. En eigenlijk nog steeds niet begrijpt waarom hij het wel overleefd heeft en waarom het hem overkomen is überhaupt. Nou, bij jou gezien eind vorig jaar in Tunesië een oude man die veel verdriet had en toen omarmde je hem. Je ging hem troosten in de reportage. Deed je dat nu ook? Nee, dat heb ik nu niet gedaan. Nee. Dat was een andere situatie. Op dat moment wilde de man eigenlijk, Hij probeert het allemaal een beetje te relativeren. Van ja, weet je, ik ben niet de enige die het overkomen is. Maar ik merkte gewoon dat hij, en ook als Arabier, want ik ben zelf ook een Arabier, dat wij allemaal opgroeien met, hey, je bent geen watje aan, kom op, wees sterk. En ook voor de rest van de familie, want jij bent het uithangsbord, niet huilen. Maar bij hem voelde je gewoon, ik zeg maar, ja, het is oké om niet eens te huilen, maar gewoon te rouwen om het verlies van je zoon. Ja. Heel bijzonder journalistiek moment was dat. Hier aan tafel ook Rob Vreeken van de Volkskrant. Wat komt er op jouw netvlies? Ik begin even met wat hem gevormd heeft. Dan ga ik even heel ver terug. 52 jaar geleden, mijn eerste journalistieke werk bij Dagblad De Zaanlander. Natuurlijk, nou, wel, ik ken het niet. Ik ken het niet. En dat, ja, misschien heeft me dat wel gevormd. Gewoon naar de geitenfokvereniging. En naar de geitenfokvereniging? De geit die had je vroeger. Wat blijf je daar dan van bij? Het is een vormende periode geweest. Ja. Maar even wat me meest geraakt heeft, wil ik veel korter terug. Namelijk de aardbeving begin dit jaar in Turkije. Antakya, echt de meest verwoeste stad die ik ooit, nou, op Kabul, nou, dat was erger nog, heb gezien. En een jongetje, het was net gebeurd. Lichamen werden gegraven, onder de puin vandaan gehaald. Een klein jongetje stond daar te spelen, een jaar of 3, met een autootje. Heel met een lachend. En dan zijn gezin, zijn vader en moeder en zussen werden op dat moment onder het puin weggehaald. Ja. Nou, dat was, ik vond het echt een heel ingrijpend moment. Nou, zijn jullie van een verschillende generatie. Danny is een jonkie, als ik het zo mag uitdrukken. Jij bent een old hand, om het in goed Nederlands te zeggen. Maar je zei, dat moment heeft mij verregaand gevormd. En dat vind ik intrigerend op de leeftijd. Want jij bent, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ja, je gebruikte het woord gevormd. Geraakt. Ah, je bedoelde geraakt. Ik heb gesplitst, gevormd. Dan ga ik heel ver terug. Ja. De zaak. Nou, ik vond het spannend geraakt, dat je, dan ga ik terug naar het moment van, niet goed geluisterd. Nee, nu dat gebeurt. Dat ik nog gevormd word. En ik blijf, hopelijk word ik nog steeds gevormd. Ja. Door dingen die me zo raken. Want wat is dan bijvoorbeeld de invloed van zo'n aardbeving toch ook op de old hand nog? Nou, dat je inderdaad geraakt wordt en ook geëmotioneerd raakt en daar iets professioneel iets mee moet. Meer, Rob, dan toen je jong was? Misschien wel meer, dat zou heel goed kunnen. Maar het kan ook zijn dat toen ik jong was, maakte ik geen aardbeving in Antakya mee. Dat kan ook. Wat is kip, wat is ei? We praten straks met elkaar over jullie nominaties voor de Tegels. De prijzen voor de beste journalistieke prestaties in 2023. Maar we gaan eerst naar verslaggever Thierry Boon. Die staat in Eindhoven, daar wordt PSV gehuldigd. Ja, en ik sta voor een vol stadhuisplein. Er staan meer dan 20.000 mensen te wachten op hun helden, op de landskampioenen van Nederland, die in aantocht zijn. Ze zouden hier al om 6:45 eigenlijk moeten zijn, maar die platte kar die door het centrum gaat, die heeft een beetje vertraging opgelopen. En dat is ook niet zo gek, want er staan duizenden en ook echt duizenden mensen langs de kant. En hier dus op het stadhuisplein is al vol. Mensen die hier nog naartoe willen gaan. Het gaat niet meer. Mensen staan al urenlang voor een mooi plekje. En collega Vincent Verrijn staat nu tussen de fans. Dat klopt. Ik zie hier voor me op het Stadhuisplein een rood-witte zee aan mensen. Overal PSV-vlaggen, PSV-shirtjes, veel vuurwerk. En ik zie ook mensen heel veel drinken. Want bier, dat hoort natuurlijk bij zo'n kampioensfeest. Naast mij supporter Henry. Henry, hoe lang sta je hier al? Vanaf 10 uur vanmorgen. Dan heb je wel een mooie plek uiteindelijk. Dat wel, maar wij dachten, wij komen uit de rook van Nijmegen, daar in de buurt. We rijden vroeg weg, dan zijn we op tijd hier. Maar we kwamen hier aan en het was al overal druk en volk. Maar toch, het hele Stadhuisplein is afgesloten. Er mogen geen nieuwe mensen meer bij. Jij hebt tenminste een plekje vooraan. Ja, het heeft wel 3,5 uur geduurd voordat we naar binnen mochten, maar we zijn binnen. En 9 uur wachten, hoe heb je die tijd doorgebracht? Bier, zingen, meer bier en nog meer zingen. En dan zouden die spelers hier eigenlijk nu al moeten zijn. Het is 7 uur geweest. Ze zijn er nog niet. Wat ga je doen als het wel zover is zometeen? Nou, we hebben net gezegd, als we om 7:30 nog niet zijn, dan gaan we langzaam richting Oude Tol. Dat meen je niet. Dan heb je de spelers helemaal niet gezien. Ja, dat kijk ik thuis wel, want het duurt wel heel lang zo. Nou, supporter Henry die houdt het bijna voor gezien. Dat geldt niet voor alle tienduizenden andere mensen hier. Het is een gezellig feest hier op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ja, en u bent terug bij Kunststof van maandag tot donderdagavond op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond 2 genomineerden voor De Tegels, de journalistieke prijzen aan tafel. Rob Vreken van de Volkskrant en Danny Goossen, werkzaam voor onder andere de NTR en de VPRO. Mannen, even een oefening in empathie. Danny, waar is Rob voor genomineerd? Voor een stuk ook die hij geschreven heeft in Israël en volgens mij de Palestijnse gebieden. Ja, en Rob, waar is Danny voor genomineerd? De categorie buitenland voor reportages, volgens mij op de Westoever. Ja. Het programma Ter Plekke. Danny, wat is dat voor soort programma, Ter Plekke? Als er iets gebeurt ergens in de wereld waarvan wij in Nederland denken van, dat is interessant voor ons. Dan gaat Danny heen. En dan mag Danny een reportage maken. En het is vaak een hot item. Ja, het zijn niet de leukste items, nee. Bijvoorbeeld? Wat je zelf zei over Tunesië. Al die jongeren die dan op zoek zijn naar een andere leven of een beter leven. Die zo'n bootje nemen, verdrinken. Dan kan ik de nabestaanden even spreken. Waarvan sommigen het kind nog niet gevonden is. Die nog steeds zoek is al ruim een jaar. Of net uit Ecuador. Waar de drugsproblematiek het land zo ontwrichtte. Dat mensen worden doodgeschoten. Verkeerde moorden worden gepleegd. Ja. En Rob, wat omschrijf jij als je je werkzaamheden moet duiden? Nou, ik ben heel blij dat het woord empathie valt. Want dat is voor mij ook een heel belangrijk woord geweest. Ook in mijn verslaggeving in Israël. Ik ging daarheen op 7 oktober. Gewoon op stel en sprong. Vanuit jouw standplaats, Istanbul? Vanuit Istanbul. Maar Israël staat niet in mijn pakket, zoals het heet. Wie doet dat wel bij de Volkskrant? Nou, we hebben Sascha Kester. Die zit vanuit Amsterdam. Maar die zat in de VS. Die kon niet. Dus toen hebben ze mij gebeld. Ik ben erheen gegaan. Ik was tot dat moment altijd... Ik wil niet te breed spraak worden. Tot dat moment was ik altijd met een grote boog om Israël-Palestina ingelopen. Waarom? In mijn vak als buitenlandredacteur. Al een heleboel buitenlandse dingen gedaan. Maar juist dat niet, omdat het zo'n wespennest is. Je kunt het nooit goed doen. Nee, dus dat ik beperk me tot een kleiner wespennest Turkije. Precies, zo ver gegaan is dan. Ja. Maar ik ben er altijd nooit veel mee gedaan... op één reportage in 2000 daar. En je bestrijkt en vanuit toen kwam ik daar, Istanbul. En toen dacht ik, ik kom nu in zo'n gepolariseerde toestand. Zo'n heftig conflict. Mijn belangrijkste taak is om onbevangen en empathisch verslag te doen. Ja. Dat waren mijn kernwoorden. En je bestrijkt vanuit Istanbul een hele grote regio. Je bent ook in Afghanistan geweest, bijvoorbeeld heel intensief. Ja, ja. Maar je zei al, toen die terreurdaden van Hamas zich voltrokken... begin oktober vorig jaar, ging je naar Israël. Hoe kwam je daar in de praktijk? Via Cyprus. Want? Geen vluchten vanuit Turkije waren gecanceld diezelfde dag. Ik had een vlucht, die ging niet door. Toen ben ik via Cyprus gegaan. Toen kwam ik zondagmiddag in Tel Aviv aan. Eigenlijk, als laatste via die omweg? Ja, want daarna werd het heel moeilijk. Ik heb van anderen begrepen dat ze langer over deden. Maar dus je was eigenlijk de eerste? Nou, er zaten al mensen ook, hè, als hun standplaats. Ja, maar die waren er. Maar jij was echt van buitenaf, liet ik mij influisteren. Een van de eersten die arriveerde. Dat zou kunnen, weet ik niet. Ja. Ik was wel snel. En wat ging je doen? Het Het was natuurlijk in professioneel gezien een heel dankbare situatie. Hoe cru het ook klinkt. Want het is natuurlijk een heel ellendige situatie. Maar het nieuws lag, de verhalen lagen voor het oprapen. Ja. Er was zoveel te vertellen. En dat ik zo'n geweldige belangstelling ook in Nederland voor wat daar gebeurde, wat er aan de hand was. En was ik zoveel aan de hand. Dus ik kon ja, het ene verhaal na het andere. Wat was maken. Het eerste verhaal eerste dat was je ik maakte? Hoe. Ik ben toen de eerste dag meteen al met. Moet ik even noemen, Matan Golan, Israëlische fotografe. Met haar ben ik eigenlijk voortdurend op pad geweest. Als fotograaf en ook chauffeur en tolk en regelaar. Goed team, heel goede vrouw. Met haar ben ik de hulpverlening die op gang kwam meteen de eerste dag al in Tel Aviv, in Israël, voor de getroffenen, voor de mensen uit de kibbutzen. De Israëlische staat liet het totaal afweten. De eerste twee weken. Dat was nergens te bekennen. Nee. Een grote falen van de overheid. De eerste twee weken. Ja. Goed, ja. Ik heb geen staat gezien, geen overheid gezien. Dus de burgers deden het zelf. Die dekens en de voedsel en opvang voor de mensen die uit de kibbutzen waren weggegaan. Dus dat heb ik de eerste dag gedaan in Tel Aviv. Ja. Oké, en Danny, wat waren jouw eerste werkzaamheden voor jouw genomineerde reportage? Nou ja, wat hij zei, het is zo moeilijk om de verhalen uit te kiezen. Want er zijn inderdaad ontzettend veel verhalen daar. En, wanneer kwam jij er om te beginnen? Ik dacht in december, begin december. Dus twee maanden na die verhalen. Ja, ik ben niet meteen gegaan. Nee. Want dat is voor mijn programma is dat lastig. En ik wil niet de mensen voor de voet lopen die daar net getroffen zijn. En wat wilde je dan gaan doen in december? Het stond helemaal niet op het programma dat ik erheen zou gaan, hoor. Ik zou naar Algerije gaan, dus Tunesië en dan Algerije. Maar daar kom je helemaal niet in. Dat is een ontzettend moeilijk land om naar binnen te komen. Dus die aflevering was weg. En ik moest een andere aflevering... Je moet wat? Nou, dat is niet waar, want ik ga niet iets maken als ik niet 100% achter sta. Dat snap ik wel. En dit speelde natuurlijk de hele tijd. En als journalist volgde ik dat natuurlijk met heel veel belangstelling. Ook omdat ik zelf uit Libanon kom. En ja, we hebben daar natuurlijk... Heb je tot je 15e gewoond, meen ik? Ja, zeker. Met hier dus als asielzoeker in Nederland beland. Ja, dus Hezbollah en Israël zijn altijd elkaar aan het uitdagen of bestoken met raketten. Of en Hezbollah is de met de Palestijnen en Hamas sympathiserende groepering in het zuiden van Libanon. Ja. Ja, precies. Dus dat volg ik altijd wel met enige belangstelling. Een tijdje ook weer niet, want het is gewoon best wel treurig dat het al zo lang gaande is. En op een gegeven moment denk ik van, laat maar, ik wil gewoon even niet weten wat daar gebeurt. Maar na 7 oktober natuurlijk, ja, dan was je als journalist wel aan de buis gekluisterd en lees je de kranten. En daarom koos ik voor om naar de Westbank te gaan, want alle aandacht was gericht op Gaza. Bezet gebied, hè, zoals de Verenigde Naties altijd blijven herhalen. Ja. Waarom koos je dat terrein? Omdat alle aandacht naar Gaza ging en er gebeurde, omdat alle ogen op Gaza gericht waren, las je hier en daar dat de kolonisten het zoiets hadden van, de aandacht is daarop gericht. Kunnen wij ons gang gaan op bepaalde plekken? Wat voor gang gingen ze dan? Meer land toe-eigenen. Bijvoorbeeld waar ik geweest ben in Hebron, had je... de Palestijnen 2 of 3 dagen naar buiten mochten komen. Ja, dat waren dingen die ik dacht van, dat is wel interessant om daarover te rapporteren. Ja. Down left. hier technisch. We belanden via op Radio 3. We zijn zelfs helemaal eruit, begrijp ik. En zijn we er nu weer in? Ah, dat is plezierig. Danny, jij was aan het vertellen hoe lastig het soms was om op de Westbank te werken. Je materiaal werd onder andere gecheckt. Wat wilden die soldaten, die Israëlische soldaten, Defense Forces geheten, dan zien aan dat materiaal, in dat materiaal? Ik weet niet wat ze zoeken. Je vraagt eigenlijk niks. Je twijfelt wel van, ja, wat moet ik nu doen? Moet ik zeggen, nee, we zijn Nederlandse pers en ik weiger om dat te doen. Dan kom je natuurlijk in nog meer problemen. We hadden toevallig die dag wel gedraaid in Hebron met verschillende mensen. Ook met Joodse kolonisten. Aha, dus je kon laten zien, ik doe aan hoor en aan wederhoor. In principe wel, ja. Wat bedoel je met in principe wel? Nou ja, dat laat je in principe zien. Van, ja. Joh, weet je, wij doen dit en wij doen dat. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk ontzettend spannende momenten. Dat je daar echt zit te denken van, wat als zij dan alle materiaal willen hebben en alles. Maar zo liep het niet af, je mocht het meenemen. Ja, uiteindelijk wel, ja. Maar dat waren wel ontzettend spannende momenten. Rob, na die eerste fase, hè, dat je stukken schrijft, je filet ze naar Nederland, de Volkskrant, druk ze af. En dan komen er ook momenten waarop je, zoals je, meen ik letterlijk schreef, ergens op gruweltocht wordt genomen. Wat was dat? Ja, dat was de Israëlische leger. Heeft natuurlijk groot werk gemaakt van het aan de wereld laten zien wat voor gruwelijkheden Hamas had aangericht. In die kibbutzen bij Gaza. Ja. Ja. Ze voelden natuurlijk ook dat de. Kijk, dat was één moment, van 7 oktober. Toen gebeurde het. En 8 oktober. 2 dagen. Ja. Daarna ging alle aandacht. Het begon net in Gaza. Eerst bombardementen, toen het leger trok binnen. Stijgend doodaantal. Dus Israëliërs voelden natuurlijk heel goed dat de aandacht van de wereld, ja, dat 7 oktober zakte een beetje weg in de herinnering. Dat lag vast. En ja, nu was alle aandacht op het leed in Gaza gericht. Mm-hmm. En ze voelden ook heel sterk dat ze die informatie, nou ja, het begrip informatieoorlog is natuurlijk vaak gevallen, dat ze dat aan het verliezen waren op dat moment. En dat ze heel graag wilden laten zien wat, ja, hoeveel leed er was aangericht. En hoe ervoer je het dat je op zo'n tocht werd meegenomen, onder begeleiding en ook onder supervisie? Met de busjes van het leger ga je dan, die moet je inschrijven. Dus je weet dat het georganiseerd is. Ik heb in twee, drie dagen drie tochten gemaakt. Eén was naar Kibbutz Beeri, die was aangevallen. Dan kon je gewoon rondlopen, zag je de bloedsporen, de uitgebrande slaapkamers. Uiteraard geen lichamen meer, die waren allemaal verdwenen. Tweede was de beroemde filmvertoning, de screening, zoals ze dat noemden. En dat was eigenlijk het meest. Het tweede was een lijkenhuis met een koelcel, werd onder lijken even eruit geschoven. Dat was verder niet zoveel aan te zien. En het derde was de screening, dus de filmvertoning. Dat zijn allerlei videobeelden van persoonlijke camera's, van bewakingscamera's uit de kibbutzen en van het festival hebben verzameld en daar een vertoning van gemaakt voor de internationale pers. En dat waren dus beelden die door de slachtoffers, Joodse slachtoffers, voor een deel waren gemaakt. Slachtoffers, daders en bewakingscamera's. Ja. Ja. En daar werd een heel nummer van gemaakt. Ja. Dit is zo gruwelijk wat je nu te zien krijgt. Dat is echt. Je hield in je reportage ook leesbaar afstand. Hè? Je beschreef heel goed, we worden geleid van het een naar het ander. We zijn onderdeel van een media-offensief. Hoe loste je dat op? Juist omdat er zo'n emotionele druk op werd gelegd door Israël. Van dit is echt zo gruwelijk wat je nu te zien krijgt. Uiteindelijk viel dat wel mee, cynisch gesproken. Want je zag verkoolde lichamen, je zag mensen die heel ver weg in het veld werden neergeschoten. Waarom zeg je dat valt wel mee? Nou, omdat afgemeten tegen wat er van tevoren werd gezegd, dat mensen echt kotsend eruit kwamen. Dat was niet zo. Het was gewoon niet. Zo erg was het ook weer niet. Maar het waren gruwelijke beelden, heel ernstig. Alleen ik wilde niet. Ik dacht, mijn taak is verslaggever. Ik moet gewoon opschrijven wat ik zie en hoor en waarneem. De feiten. En ook hoe dit wordt georganiseerd, dat ik er als journalist bij ben. Dat heb ik genoemd, dat zo georganiseerd werd. Maar verder heb ik gewoon opgeschreven wat ik te zien kreeg in de film. En in de kibbutz. Heel feitelijk. Ja. Ja, en dat is mijn taak. En Danny, welk verhaal wilde jij vertellen vanaf die Westbank? Waar was je inhoudelijk op uit? Nou, ik tijdens mijn research zag ik een Israëlisch meneer, Moaz heet hij, die zijn beide ouders verloor. En die man die, wat volgens mij een natuurlijke reactie zou zijn, is van, we moeten wraak nemen op de mensen die dat gedaan hebben bij mijn ouders. Want zijn ouders waren echt afgeslacht gewoon. In een huis, gebombardeerd, huis is in de fik gevlogen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk om mee te maken. Maar hij zei van, ja, maar wacht even. Wat wij nu aan het doen zijn, is zij maken ons dood, wij maken hen dood. En zo gaat het heen en weer. En dat gaat al zo lang zo. Ja. Dat moet een keertje ophouden. Ik wil dat er een keertje vrede komt. Ja, ik vond dat zo ontzettend moedig en zo ontzettend... ik begreep het eigenlijk niet. Nee, want in die regio hoor je niet zo vaak een pleidooi voor de vredesluiter. Het is meestal meteen dood aan die en dood aan de ander. En het is gewoon wraak nemen. En ik vond het zo mooi om dat geluid ook te laten horen. Want wat je hoort is de extremisten aan beide kanten die dan het hardste schreeuwen. Ja. Maar dat soort mensen worden helaas ondergesneeuwd. Of die worden uitgekotst van, wat zeg je nou? Ben je helemaal gek? Dat kunnen we toch niet tolereren? En aan de Palestijnse kant had je ook mensen die ook hun kind was beschoten. En die zeggen, ja, maar wij willen geen wraak. We zijn zo klaar met de situatie. En we willen gewoon vredig leven samen met de Israëliërs. En ja, dat ontbreekt soms, denk ik. En ik wilde dat wel graag in de reportages hebben. Van, joh, er zijn ook dit soort mensen die echt wel pleiten voor een andere aanpak dan wat nu daar gaande is. Jij merkte, er is ook nog zoiets als nuance. En Rob... Dat merkte jij ook toen je die kibbutzim interviewde. Vrij progressieve mensen die dit meemaakten. En ik merkte een zekere verwondering in je verslaggeving als het ging om hun toon. Nou ja, het was natuurlijk een heel bijzondere groep die getroffen is door Hamas. Want we zijn heel progressieve mensen die ook heel goede banden hadden met de Palestijnen vaak. Vredesgezind. Het zijn geen rechtse kolonisten die zijn aangevallen door Hamas. Het zijn progressieve Israëliërs die in die kibbutzen zaten, die zich veilig waanden vlakbij Gaza. En die kregen opeens dat Hamas over zich heen. Dus maar zelfs in deze situatie? Nou, er zijn ook mensen die wel de reactie hadden van, ja, maar nu heb ik het helemaal gehad. Zeker. Ik heb hier geen begrip meer voor. Ik heb het helemaal gezien. Maar tegelijkertijd opvallend. Maar er waren ook mensen die nog steeds... Ik ben één verhaal bij een begrafenis van Jacob Godo, een heel bijzondere man die nog steeds in een tentje bij het Israëlse parlement zit als protest tegen de regering Netanyahu. Jacob Godo, zijn zoon, is gedood, vermoord door Hamas op die dag. En het was een vredesactivist, een heel progressief man die altijd pleitte voor dialoog, voor een vredesoplossing. Mm-hmm. En het is hij blijven doen. En ik ben bij die begrafenis geweest van zijn zoon. En hij heeft daar een toespraak gehouden. Deels heel menselijk over zijn zoon. Een prachtig verhaal. Ja. Maar ook met een politieke insteek. Dat hij zei, ik zet gewoon mijn strijd voort voor vrede. Ja. Tijdens de begrafenis ging het luchtalarm. Dat is een heel bijzonder moment. Het gaat natuurlijk heel vaak, ging dat af. Maar iedereen moest wegduiken. Dus we lagen allemaal tussen de grafzerken daar... tijdens de begrafenis. Danny, niet zo heel lang geleden heeft Rob geschreven... dat sprake op de Westbank is van apartheidspolitiek. Is dat zo? Hm? Apartheidspolitiek. Citeer je mij nu? Ja. Nou, ik wil ook wel even kunnen corrigeren. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, maar je mag zo... Je zei... ik kan niet anders dan concluderen dat het beleid van Israël op de Westoever apartheidspolitiek is. Danny, hoe beluister jij dat? Dat vinden sommige Palestijnen wel, ja. Die zeggen van, wij mogen maar 3 dagen per week naar buiten. Tussen zo laat en zo laat. Zij spreken wel van apartheid. En zij vinden wel dat ze in een apartheidstaat wonen. Dat gevoel heerst heel erg onder de Palestijnen op de Westbank. Jij wilde er een kanttekening op maken. Ja, je citeert me nu uit een radio-interview of zoiets. Dan flap je er wel eens wat uit. Als ik in de krant schrijf, dat mag. Ik vind het apartheid. Ja. Dat is een heel beladen term die je heel zorgvuldig moet gebruiken. Ja. Ik zou in de krant dit soort nooit zo schrijven. Nee, ik wou net zeggen, zou je het ook noteren in de Volkskrant? Nee, dat zou ik niet zo schrijven. Nee. Ik heb wel bij mijn reportage op de Westoever... Ik zal het niet Israël een apartheidsstaat noemen. Dat kun je niet, volgens mij niet zeggen. Ik denk wel dat je voor het beleid op de Westoever... Ja, dat lijkt wel heel erg op apartheid wat daar gebeurt. Want, wat, Danny, wat zie je daar dan dat illustreert? Nou ja, bijvoorbeeld er zijn sommige wegen mogen we de Palestijnen niet gebruiken. En dat is echt alleen maar voor Israëliërs. In Hebron hebben ze dus na 7 oktober zo'n avondklok ingelaten. Dat de Palestijnen maar op drie dagen in de week mochten naar buiten, tussen 7:30 en 8:30. Ja, ja. Dat het uurtje verschuift soms. En daarna pas om 5:30 tot 6:30. Ja, en de rest van de tijd moeten ze gewoon binnen zitten. Maatregelen die we herkennen uit andere landen. Want Human Rights Watch, Amnesty International, Israëlische mensenrechtenorganisaties hebben allemaal een aantal jaren geleden al het woord apartheid. Ja. Alleen niet voor de... Ze zeggen niet Israël is een apartheidstaat. Dat zeggen ze nee, niet. Maar het beleid daar op die plek. Komt neer op apartheid. Ja, waarvan, dat is een heel duidelijk verschil. Ik kom zo bij jullie terug. We gaan eerst naar Jeroen Tjepkama met het nieuws. NPO Radio 1. Hamas is akkoord met een voorstel voor een staakt het vuren. Dat is gedaan door bemiddelaars Egypte en Qatar. Maar Israël lijkt er niet mee in te stemmen. Een Israëlische bron zegt tegen persbureau Reuters dat dit een verwaterd voorstel is waarmee Israël niet akkoord kan gaan. Het nieuws over het bemiddelingsvoorstel kwam aan het begin van de avond, maar wat er precies in staat is niet duidelijk. Volgens diverse persbureaus kwam Hamas zelf met een verklaring. Daarin stond dat de leider van de terreurorganisatie, Haniyeh, akkoord was met het bemiddelingsvoorstel. Hij zou dat telefonisch hebben laten weten aan onder andere de premier van Qatar. Intussen verlaten duizenden Palestijnen de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Israël heeft zo'n 100.000 Palestijnen opgeroepen om Rafah te verlaten en naar een speciale evacuatiezone te gaan. De Israëlische minister van Defensie zinspeelde gisteren op een inval in Rafah. En op Sicilië zijn 5 mannen omgekomen bij onderhoudswerk aan het riool. Vermoedelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Een 6e slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 7e man kon nog wel wegkomen en sloeg alarm. Dan nu naar Thierry Boon, die is in Eindhoven bij de huldiging van PSV. En hij is er, de schaal op het Stadhuisplein. Ik zag net de spelers aankomen vanuit die platte kar richting het Stadhuisplein om hier op het bordes gehuldigd te worden voor 20.000 uitzinnige fans. Ze hebben er urenlang moeten wachten en nog een half uurtje ruim langer. Want daar zou hij eigenlijk al veel eerder zijn, die platte kar. Maar er staan zoveel mensen langs de weg dat die kar gewoon niet vooruit te krijgen was. Ik zag hier net de spelers aankomen en ik zag daar ook een van de uitblinkers van dit seizoen, Sergino Dest. En ik vroeg aan hem hoe hij het onderweg vond. Vreugde, genieten, iedereen is blij. Hoe was het op die platte kar? Er is veel over gezegd. Hoe is het nou om erop te staan? Ja, stop man. Ik had het niet zo verwacht man. De hele stad is vol. Ja. Wat verwacht je nu van het podium? Wat zei je? Wat verwacht je nu van het Stadhuisplein? Er staan 20.000 man op je te wachten. Ik verwacht niks, maar ik... Nou, eigenlijk verwacht ik wel wat. Ik denk eigenlijk dat het nog voller zal zijn. Het zegt wel wat, hè? Dat jullie zes jaar lang hier in Eindhoven hebben moeten wachten op deze titel. Dat merk je, hè? De stad is helemaal los. Ja, de stad is helemaal los. Dit is eigenlijk, voordat ik bij deze club tekende, was ik niet zo vaak in Eindhoven. Maar ja, nu zal ik dat zeker vaker zijn. Hoe is het om mee te maken? Want jij bent natuurlijk zwaar geblesseerd. Ja, ik ben geblesseerd. Ik heb mijn brace om, dus ik kan wel een beetje springen, gelukkig. Ja, ik word bijna geopereerd. Morgen in het vliegtuig. Ja, dat moet heel raar zijn. Nu feesten en morgen in het vliegtuig om geopereerd te worden. Ja, ik bedoel van, ik moet zo snel mogelijk feesten. En zo hard mogelijk. Natuurlijk wel met beleid. Maar ja, dan vergeet ik mijn blessure een beetje. Gaat het sneller. Ja, dan ben ik zo weer... Geniet ervan. Thanks, hè. Kunststof. Frank van der Linden. Met aan tafel Rob Vreken van de Volkskrant en Danny Goossen van onder andere de NTR en VPRO. De beide zijn genomineerd voor een tegel. Prijs voor beste journalistieke prestatie in 2023. In hun geval is het tweemaal Israël. Dat als onderwerp, schuinstreep Gaza, natuurlijk aan de orde is. We hoorden net het nieuws. Hamas zou een bemiddelingsvoorstel hebben omarmd. Israël zegt, ja, dat is een verwaterde versie van wat de bedoeling was. Gaat het nou wel of niet de goede kant op, Rob? Het vraagteken blijft ook blijft hangen bij mij. Ik weet het niet. Kennelijk, als Israël dit afwijst, dan zie ik het er niet meer van komen binnenkort. Ja. Nee. Danny? Ja, ik sluit me daarbij aan. Allebei moeten blij zijn met de voorwaarden. En ik dacht eerlijk gezegd, het laatste wat ik las was dat Israël juist eerder op de dag juist zei van, nou, die willen dat wel, ja. Maar nu toch weer niet. Kennelijk. Ja, niemand weet natuurlijk wat er allemaal speelt en wat de onderhandelingen nou precies zijn. Lossen jullie het eens op? Ik zag in Haaretz gisteren een analyse die zei, alles wat Netanyahu vreest, dat Hamas akkoord gaat met het vredesvoorstel. Dat moet hij namelijk ook, en dat wil hij niet. Wat zou je doen, Danny, als je het voor het zeggen had, qua oplossing? Ja, als ik dat wist. Ja, het is gewoon echt heel, heel, heel lastig. Maar jouw collega hier aan tafel heeft het wel eens geschreven. Ja. Uiteindelijk is een twee-staten-oplossing het beste terug naar de situatie in 1969. Zoals die was voordat Israël die Westbank inlijfde. En dan de boel verdelen. En langzaam toegroeien naar gezamenlijkheid. Ja, dat vind ik soms vanzelfsprekend. Het is de enige denkbare oplossing die er is, de twee-staten-oplossing. Er zijn mensen die... Van beide kanten, Israël wil natuurlijk, veel mensen in Israël willen één staat. Die willen geen Palestijnse staat. Deze regering niet. Maar ook van de andere kant leveren er wel ideeën op om één gezamenlijke staat, waarin de Joden, Palestijnen vreedzaam samenleven. Ik zie dat niet gemaakt. Je moet gewoon terug naar 67. Ja. Daar schaart de hele internationale gemeenschap zich achter. 67 inderdaad, 67. Niet 69. Maar de grote vraag blijft natuurlijk, na zoveel ellende van de afgelopen... vanaf 7 oktober tot nu, we rekenen de rest niet eens mee, is het nog überhaupt mogelijk? Er is zoveel leed aan beide kanten. En er blijft nog steeds van alles nog wat gebeuren. Neem het nieuws van gisteren. Ja. Kunststof is kunst, cultuur en media. Even stilstaan bij die inval, als ik het zo mag noemen, ten burele van Al Jazeera in Oost-Jeruzalem, Israël. Althans, daarvan zegt Israël, dat is Israëli's. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, Israël zegt altijd, we zijn het enige democratisch land in het Midden-Oosten. Dit soort taferelen verwacht je in Iran en in andere Arabische landen... waar ze gewoon keihard ingrijpen en zeggen van, joh, dit mag gewoon niet. We weten allemaal dat Al Jazeera niet echt geliefd is onder de regering van Netanyahu. Ze hebben al eerder kritiek geuit. Maar om collega's zo... Ja, te weren van verslaggeving, ja, dat is wel misschien extreem. Misschien heeft Israël een punt als Israël zegt... het is een partijdige zender, het is Palestijnse propaganda. Ja, maar als je jezelf beroemt dat je de enige democratische staat in het Midden-Oosten bent... Dan nog moet je het openlaten. Dan juist moet je het toelaten, ja. Nee, hoe bedoel je dan? Persvrijheid is ook bedoeld voor onwelgevallige geluiden. En niet alleen voor zenders en kranten die het... die dingen schrijven waar je het mee eens bent. Ja. Who's next? Hè? Als dit nu gebeurt in Israël... zou het dan ook kunnen gebeuren dat pak een beetje de NOS, Reuters... als de toon te kritisch is, het veld moet ruimen? Ik zie het niet snel gebeuren dat het zozeer wordt uitgebreid. Maar Arabische zenders, anderen kennen het veld niet helemaal... maar die lopen dan misschien ook al gevaar, ja. Maar ja, weet je, je kan nu live gaan met je telefoon op Facebook of op Twitter of op een andere medium. Dus de vraag is van, je belemmert ze denk ik wel. Maar of het echt helemaal gaat lukken om ze echt offline te halen, dat blijft natuurlijk ook wel de vraag. Ja. Wat is nou jullie ervaring als verslaggever zelf, wanneer je in dit soort gebieden werkt? Hè? Jullie zwermen uit naar Irak, we noemden ook Afghanistan, andere contreien in de regio. Is dat werken per saldo de afgelopen jaren lastiger geworden? Is er op sommige punten, in sommige streken, vooruitgang? Ik zie jou knikken, Danny. Nee, het is absoluut lastiger. Ik bedoel, Tunesië was... Ik was in 2016 in Tunesië. Ik kwam net uit Egypte. Egypte vond ik echt de hel. Want? Nou ja, om de hoek stond gewoon een knokploeg. Om de hoek stond een politieagent die je papieren wilde controleren. En als je zegt, maar ja, maar 3 meter verderop heeft je collega mij gecontroleerd. Nou, dan kreeg je meteen de wind van voren. Ik vond het verschrikkelijk om daar te werken. Dat was in het tijdperk van Sisi. We gaan naar Tunesië, daar kwamen 2 politieagenten naar ons toe. Zei, dag meneer, mag ik alsjeblieft uw papier even zien? Ik dacht, nou, mag ik alsjeblieft uw papier even? Dat heb ik al lang niet meer gehoord. Wij dat laatste niet. Nou, alles ziet er goed uit. En wij staan daar als u hulp nodig hebt. Wij dachten echt, oh, wat fijn om dit mee te maken. Maar Tunesië nu, met de huidige president... Nou ja, we werden achtervolgd door de politie. Dus overal heb je gevaren. Ja. Door de veiligheidsdienst. We mochten niet met de zwarte Afrikanen praten. Want we waren natuurlijk in Afrika, Tunesië, een Afrikaans land. Maar de migranten die we steek willen overmaken, mochten we niet spreken. En ja, weet je, dan doe je dat gewoon niet. Want je weet niet, nee, die veiligheid... Rob, jij bent, zoals eerder gememoreerd, gestationeerd in Istanbul. Hoe staat het met de ontwikkeling van persvrijheid in Turkije van Erdogan? Nog steeds niet goed, maar daar hebben vooral Turkse journalisten last van. En niet mensen als ik. Ik kan gewoon doen wat ik wil. Ik heb nooit enige bemoeienis gevoeld of gemerkt. Ook niet beperkt gevoeld misschien in de periode na de coup. 2016, Gulen. Dat was een periode van twee jaar waarin mensen heel voorzichtig waren, niet durfden te praten. En toen merkte ik wel dat het, sommige dingen kan ik me beter niet over beginnen. Mm-hmm. Maar daarna is het... Zoals wat bijvoorbeeld? Over het Gulen. Het woord Gulen moet je niet uitspreken in het openbaar. Want het is verdacht. Iedereen die iets met Gulen te maken heeft. Dus überhaupt het onderwerp aanroeren publiekelijk? Het onderwerp wordt totaal verzwegen. Niemand heeft het meer over. Niemand wil er iets mee te maken hebben. Ik ken oorspronkelijk Turkse mensen hier in Nederland woonachtig, van wie familieleden sinds die tijd al in de gevangenis zitten. Ja. 6-7 jaar zonder dat de zaak voor is gekomen. Ja. Zonder dat ook maar een spoor van bewijs tot nu toe is geleverd. Ja. Van het feit dat zij zouden sympathiseren met Gulen. Zeker. Is dat persvrijheid in Turkije anno 2024? Nou, dat is civiele onvrijheid natuurlijk. Dat zijn natuurlijk niet allemaal journalisten die gevangenis zitten. Nee, maar voor een deel wel, dacht ik. Ik zeg, de Turkse journalisten hebben een probleem met de persvrijheid in Turkije. Ze hebben Koerdische journalisten ook gevangen. Ja. Alleen voor de buitenlandse mensen zoals ik, die hebben daar, die laten ze met rust. Die hebben niet zoveel last van uitzonderingen daar gelaten, hoor. Maar het zijn vaak ook Turkse Nederlanders, Turkse Duitsers die dan als journalisten... Ja. Goedenavond, beste bezoekers. Welkom in de Koninklijke Schouwburg bij het Nationale Theater. Ja, dit is de uitreiking van de tegels. Van de tegel. We gaan even op zoek naar een stekker die wij uit de speakers kunnen halen. Ja, gelukkig de technicus. Waarvoor applaus graag. De technicus heeft dat opgelost. Wij kunnen gewoon door met Kunststof op Radio 1. Fijn dat u nog luistert. Laat u zich niet storen door de Koninklijke Schouwburg. En we zijn overigens heel dankbaar dat wij hier mogen zitten. We hadden het over persvrijheid in de regio waar we hier werken, Midden-Oosten en wat er omheen ligt. Er kwam vorige week een rapport uit waarin stond dat Nederland de 4e plaats bekleedt als het gaat om persvrijheid in de wereld. Een hele gunstige positie, zou je zeggen. Danny, hoe staat het hier met de manier waarop van overheidswegen en dergelijke wordt gekeken naar journalisten en wordt omgegaan met journalisten? Nou, dat is ook de afgelopen jaren, vind ik persoonlijk, heel erg achteruit gegaan. Ook, ik heb natuurlijk tijdens de coronademonstraties, was ik een van de eerste die daar stond te filmen. En dat ging niet altijd even makkelijk. Wat gebeurde er dan? Nou, je werd uitgemaakt voor fake news. En vaak was het, ja, NOS, fake news. Joh, ik ben niet van de NOS. Van wie ben jij dan? Nou, te zeggen van wie, nou, dat maakt ook niet zoveel uit. Je werd bedreigd. Als je iemand stond te interviewen, werd er in je oor geschreeuwd en gestoord. En dat is dan een reactie van het publiek, hè? Ja, van de mensen. Het is nu overheid, hè? Het is niet de overheid die het doet. Goed. De overheid heeft onlangs om een crimineel vast te zetten, die de PGB gebruikt in Libanon, hebben ze dus mijn programma gebruikt als kapstok om de meneer, zeg maar. Ze zeggen, ja, wij zagen in Dennis' programma, zagen wij dat hij een PGP-telefoon heeft in Libanon. Toen gingen wij... En wat is dat voor telefoon? Dat is gewoon, dat gebruiken voornamelijk criminelen om met elkaar zogenaamd ongestoord te chatten. Zo iemand werd gezien in een reportage van jou? Ja, nee, hij is bekend. Mink Kok kennen veel mensen. En ze hebben dus gezegd, van, nou, we zagen in Dennis' programma. En daardoor zijn wij dus onderzoek gaan doen naar meneer Kok in Libanon. En dan denk ik van, ja, je brengt mij wel natuurlijk in gevaar als je dat doet. Ja. Want waarschijnlijk wisten jullie al lang dat er maar 2 mensen in Libanon zijn. En ze weten echt wel dat hij daar zit. Ik vind dat eerlijk gezegd onverantwoord van het OM om dat te gebruiken. Hey Rob, en 's lands populairste politicus maakt jou, mij, Danny, anderen uit voor tuig van de richel. Ik citeer letterlijk. Zegt, er moet voortaan niet 1 cent meer naar de Nederlandse publieke omroep. Hoe is het klimaat in Nederland in jouw ogen? Ja, wat moet ik naar deze vraag nu antwoorden? Ja, nee, maar dit zijn gewoon de feiten. Ik benoem alleen maar de feiten. En hoe ervaar jij dat? Nog steeds vind ik dat we hier persvrijheid hebben. En dat over het algemeen journalisten hun werk kunnen doen. Dat het niet erger maakt dan het is. Ik storm ook altijd aan mensen die zeggen dat je in Nederland niks meer mag zeggen. Je mag alles zeggen in Nederland. Danny? Nee, ze kijken natuurlijk naar Amerika en wat Trump daar allemaal doet. En dat wordt vaak natuurlijk gekopieerd hier in Libanon door. En wat doet hij dan op het punt van persvrijheid? Nou ja, journalisten eruit uit de zaal laten sturen. En niet schromen door te zeggen, geef me een paar klappen onderweg naar buiten. Of jij houdt je mond dicht, je bent een slechte journalist. Dat soort dingen wordt hier echt wel gewoon gekopieerd door sommige op. Politici ook natuurlijk. Ja, maar de vraag is natuurlijk, is dat gallery play? Is dat even scoren bij een groot publiek? Of is dat serieus, Rob? Hoe wik en weeg je dat? Ik voel me nog niet bedreigd in Nederland in termen van journalistieke vrijheid. We moeten het niet overdrijven, nee. Maar werk jij vaak in Nederland? Nee, ik werk nooit in Nederland, dus ik heb makkelijk praten. Ja. Dat wil ik niet zeggen, maar de afgelopen jaren zijn heel veel journalisten aangevallen. Ook door zij doen het natuurlijk voor een bepaald publiek. En die publiek, die luisteren heel goed naar wat die mensen zeggen. En die denken van het zegt zelfs maar veel van de incidenten die je kunt noemen, die komen van het publiek en niet van de overheid. Dat vind ik een belangrijk verschil. Nog niet. Dat is een feit. Ja. Er zijn aankondigingen, er zijn bezweringen en beweringen. Maar vooralsnog is hier persvrijheid, hoofdletter P. Danny, je reist, je hebt een hele speciale manier van interviewen. Je zoekt heel erg de mensen op in de rafelranden van samenlevingen. Je geeft mensen een stem die eigenlijk stemloos zijn. Wat is nou het moeilijkste wat je dan te doen hebt? Als je dat probeert, wat maakt dat lastig? Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Vaak doe ik dingen echt met gevoel en intuïtie. Ik vind het moeilijk om dat echt uit te leggen. Ik probeer altijd te verlagen tot hetzelfde level als degene die ik interview. Ik kom niet binnen van ik ben de grote interviewer of wat dan ook. Ik ben een mens en dat probeer ik altijd. En jij bent ook een mens, dus probeer ik altijd zo met die mensen te levelen en te praten. En met heel veel respect en waardering. Want het zijn vaak eerder gesprekken in eerste instantie, ik dan interviews. Ja, dat 100%, dat is het leukste. Dat is volgens mij wat je net zei. We hebben straks een gesprek, jongens, we hebben geen interview. En dat is precies zoals het hoort te zijn. Want je praat van mens tot mens. En nogmaals wat ik zeg, ik heb heel veel respect voor die mensen. Dat zij zichzelf zo bloot durven te geven voor een Nederlandse cameraploeg die ze waarschijnlijk nooit meer gaan zien. Ja. Dat vind ik ontzettend moedig van die mensen. Want ze weten helemaal niet wat jij ermee gaat doen. Die vertellen jou hun pijnlijkste momenten, hun geheimen soms. Ze vertellen je van alles. En daar moet je gewoon respectvol mee omgaan als journalist en als maker. En wat is voor jou ingewikkeld, Rob, als je je werk doet in Midden-Oosten? Nou, het ingewikkelde van dit verhaal, Israël-Palestina, was natuurlijk de volstrekt gepolariseerde situatie. Met die twee kampen die. En toen ik erin ging, besefte ik dat ook heel goed. Dat ik toch. En als verslaggever van de Volkskrant, je weet toch dat je gelezen wordt, dat je bekeken wordt. Er wordt gelezen wat. En ik, van oudsher weten we dat als je over het Midden-Oosten schrijft, dat je het nooit goed kunt doen. Nee. Van beide kanten deugt het niet. Dus ik heb in ieder geval voorgenomen toen ik erin ging, niet op sociale media te kijken. Ik wil geen onderdeel worden van Twitter, van wat ze. Dat sla je echt bewust over. Ik merkte ook wel, ik volgde wel een beetje wat er in Nederland gebeurde. Ik zag ook dat er een hoop gedoe was. Iedereen nam elkaar de maat toen. Hè? Van burgemeesters die de verkeerde vlaggen hezen. Rond 7 oktober. Of mensen die de verkeerde dingen zeiden in een talkshow. Dacht ik, mens, waar houdt u al mee bezig? Er is een oorlog gaande hier. Alsof het conflict. We gaan jullie een verbale oorlog hier doen. Ja. Alsof het conflict zich in Nederland afspeelde. En daar wilde ik ook helemaal niets mee te maken hebben. Dus wil ik totaal buiten blijven. Dus ik heb niet op sociale media gekeken. Ik heb me vergehouden van de talkshows en wat er allemaal gezegd werd. Danny, één categorie is wat lastig is. Een andere categorie is dat je soms iets heel graag wil en dat het niet lukt. Welk verhaal lukt jou tot nu toe niet, tot je verdriet? Moet ik even goed nadenken. Ja, het geldt ook voor jou, Rob. Wat zou je graag maken, maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren? Nou ja, heel praktisch. Het klinkt een beetje saai. Misschien dat ik heel graag naar Iran zou gaan om te kijken hoe daar... Naar? Iran, ja. Naar de opstand van 2 jaar geleden. Het is een waanzinnig interessant land. En daar kom je niet in? En daar kom je niet in. Ik heb een paar maanden geleden weer een visumaanvraag gedaan. Dat is afgewezen. Dus ja, daar gebeurt nu zoveel onderuit, hè, onder de deksel van het Ayatollah. Zou je daar kunnen werken? Want hoe is jouw Arabisch? Nou, nee, je spreekt Persisch. Daar pers natuurlijk, daar moet je Persisch spreken. Hoe is je Persisch, wou ik zeggen. Ja. Ik kom niet verder dan Goda Ves. Ja. De Arabisch is al lastig, laat Arabisch staan Persisch. Volgens mij spreekt ze allemaal heel veel Engels. Ik ben een tolk gewoon. Ik heb nog een goede vriend in Istanbul, Iraniër. Die zouden met me meegaan. Oké. Ja. En dat zou kunnen? Dan zou je redelijk onopgemerkt toch onder de radar je werk kunnen doen? Denk ik niet. Nee. Als buitenlander, de mens gaat ondervragen op straat, dan loop je in de gaten. Ja, toch? Ja. En Danny, heb je hem al wat voor jou? Ja, zeker. Ik ben in 2019 was ik wel in Algerije. En toen brak COVID net uit. Dus 3 dagen later moesten wij het land verlaten. Dus ik was er al. Het zag er echt prachtig uit. Heel veel mooie verhalen. We hadden 2 dagen gedraaid. En op de 3e dag moesten wij gewoon weg. En dat was altijd wel een pijnlijk moment, want daar kom je gewoon niet zo makkelijk binnen. En het blijkt nu maar weer, want ze hebben mijn visumaanvraag al een paar keer weer geweigerd. Ja. Dus dat is voor mij nog wel, dat ik, als je dat zegt, dat moest ik aan Algerije. Hoe kijk je naar Algerije in die zin dat, het was dacht ik begin jaren 90, dat het VIS, fundamentalisten, de verkiezingsoverwinning boekte. Ja. En toen heeft het leger gezegd, wij cancelen gewoon de uitslag van die verkiezingen, we nemen de macht over. Hoe heb jij dat bekeken? Nou ja, toen wij er waren, toen waren er demonstraties. Omdat destijds de president volgens mij zich voor de 100ste keer die in een rolstoel zit en amper kan praten, maar zich weer kandidaat had gesteld, waren demonstraties. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel mobiele eenheid busjes heb gezien als destijds daar. Maar zij zeiden, om de democratie te beschermen, moeten we de democratie tijdelijk afschaffen. Volgens mij zegt elke dictator dat toch? Ik bedoel, het was doodeng om daar rond te rijden. Want de ME en de veiligheidsdiensten die stonden echt overal. En dat was wel heel spannend. Ik kan me herinneren dat wij toen ook, ik werkte toen op de buitenlandredactie in Volkskrant, dat wij ook discussies over hadden over. Heel moeilijke keus. Van ja, moet je daar nou achter staan? Achter die staatsgreep? Zeker. Of had je de democratische verkiezingen moeten respecteren? Ik vond dat destijds een heel moeilijk duivels dilemma. Ja. Ja. En nu, wat denk je? En nu denk ik, vind ik dat nog steeds. Okay. Hey, we zijn bepaald niet perfect. We herinneren ons allemaal de momenten dat we op onze snuffert gingen. En zoals Beckett ooit zo mooi schreef. Dan sta je op, dan recht je rug. Je leert ervan en de volgende keer ga je nog beter op je gezicht. Hè? Dat is het idee van leren. Wanneer merkt jullie van, ik zit ernaast? Rob, wanneer zat jij ernaast? Wanneer ik ernaast zat? Ja, wanneer zat je ernaast, Rob? En jij ook, Danny. Oh, ja, tje, het overkomt de besten, de genomineerden voor de tegel. Ja. Nou, ik ben bang dat ik gewoon niet een heel grote flater kan. Dat hoeft ook niet. Oplepelen. Een kleintje is goed. Kleintje is goed. Danny, wie biedt? Nou, in Tunesië zat ik er bijna naast. Maar ik heb naar mijn collega geluisterd. En die zei van, joh, want ik zei, ja, we hebben 2 families die allebei een zoon verloren hebben. Waarom moeten we beide families spreken? Die zei, joh, laat het gewoon doen. En we zien het wel. En het waren allebei prachtige verhalen. Dus die meneer die ik omhelste, had ik bijna gemist. Doordat ik zei van, maar we hebben die vissers. En die hebben zulke... Is genoeg. Mooi van, en je wil niet nog meer leed, want ja... Ja. Ik ken het ook niet aan om dat elke keer weer aan te horen. Want dat is best pijnlijk. En die zei, laten we het gewoon doen. En dan zien we daarna wel in de montage of we dat gaan gebruiken of niet. Ja, zoals dat vaak wordt omschreven. Ja. Je kan in de montage altijd iets schrappen. Maar iets bijdragen in dat de montagekamer. Iets bijdraaien, zou ik moeten zeggen. Dat kan even niet meer. Ik heb de Tunesië ook diverse keren geweest. Steeds beschreven als de enige bloem van de Arabische lente. Heel mooie grondwet. Democratie die werd opgebouwd. Ik was wel heel hoopgevend, was ik erin. En het is toch ook daar fout gegaan. Ja. Mistaxatie. Ik heb nooit voorspellingen gedaan dat het goed zou blijven gaan. Maar. Nou, jongens, als dit het is, dan heb je het heel treurig. Lijkt mij dat het journalistiek het blazoen toch redelijk onbesmet is gebleven. Danny, ik vermeld nog even dat in jouw categorie, eerste lijns verslaggeving. Ook genomineerd zijn vanavond hier in de Koninklijke Schouwburg Den Haag voor een tegel. Een nieuwsuur in de persoon van Marijn Duintjer-Tebbes en Han Pannevis met reportage over, geloof het of niet, Israël-Hamas. En de redactie van NOS 24 uur met een live blog ook over Gaza. Volgens mij is dat... Ik moet je onderbreken. Volgens mij klopt dat niet. Nee, niet, niet bij mij. Categorie. Oh, is dat? Ja. Oké, ik kreeg dat net ingefluisterd. Oh, maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar dat is de categorie van Rob Eerstelijns verslaggeving. Ja. En Danny, jij zit in internationaal. Ik vergis mij. Excusez-moi. Daar is ook Michiel Driebergen van Trouw genomineerd met een reportage over oorlog in Oekraïne. En Thies Gijzel en Bart Creze van Follow the Money met een feature over 's werelds grootste CO2-handelaar. Rob, verandert je leven als je die prijs krijgt? Ja, dan ben ik, ben ik een prijswinnaar. Nee, ik vind het wel, dat ik met me mee. Ja. Je hebt toch ook een keer een Europese prijs gekregen? Een Europees, met een prachtige titel. De European Award for Excellence in Journalism of iets. Dat heeft komt bijna als een Nobelprijs voor de journalistiek. Ja. Maar waar was dat voor? Het was voor reportages over vrouwen in de islamitische wereld. Daar heb ik een heel project van gemaakt, inderdaad. Ja. Ja. En Danny, hoe is het voor jou, nominatie? Ja, ik ben wel iemand die als hij ergens meedoet, dan wil hij wel winnen. Dus het zou wel leuk zijn als je... Als je niet krijgt, ga je chagrijnig naar huis. Ik denk niet de hele nacht niet kan slapen, nee. Maar het is natuurlijk leuk als je beloond wordt voor journalistieke werk. Dus dat vind ik wel een eer eigenlijk. Ja. Hey, we gaan er iets eerder uit dan anders, omdat we nog een keertje teruggaan naar Eindhoven. Maar voordat we doen, wat komt er op jullie denkbeeldige tegel? Ik zie hem fysiek hier niet liggen vanavond, maar je mag er een woord voor de wereld of een fijn pizza recept of een citaat van Aristoteles opzetten. Wat wordt het? Vrede. Dank je, Danny. Jullie tegel of de tegel die we gaan krijgen? Is de tegel van kunststof. Het is nog niet de prijs. Nee, Rob, dan zul je toch echt nog even moeten maar wachten. De kunststoftegel bestaat nog. Hij bestaat nog. We hebben er, wat is het? Ik kijk even naar regisseur Bart Prins. 3000 of daaromtrent, toch? Ja, ja. We liggen, en inclusief de lege tegel van Boudewijn Buurge. Want die weigerde er ook maar een woord op dit soort onzinnige tegels te zetten, zei hij. Vinden we een collectors item. Dus Rob, bedenktijd genoeg gehad? Ja, heel simpel. Ik weet niet. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Vrede en wees lief voor elkaar. Je moet in het Midden-Oosten geweest zijn om tot dat soort teksten te komen. Maar we omarmen ze. Dit was Kunststof. Morgen in Kunststof een gesprek met regisseur Fedwa El Akhshaoui over haar nieuwe tv-serie Rota. NTR. Speciaal voor iedereen. Landskampioen PSV is gehuldigd voor de uitzinnig Eindhoven. Het begon vanmiddag allemaal in het stadion. Toen op de platte kar door het centrum. En het eindigt hier op een bomvol stadhuisplein. Dat rood kleurt van de fakkels voor PSV natuurlijk de kampioen. En waar aanvoerder Luc de Jong net de menigte 20.000 fans hier toesprak. Dankzij Eindhoven. We hebben met z'n allen het hele jaar gestreden. Ik ben trots op jullie. Want dit komt ook door jullie. Jullie, zonder jullie hadden we het nooit gehaald. Luister, iedereen staat naast iemand waarvan hij houdt. Gaan we z'n allen inhaken. Iedereen inhaken, oké? Inhaken. Pak diegene naast je vast. En we gaan met z'n allen. Sha-la-la-la-la, ya-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, ya-la-la-la-la-la. Hey, wat zijn PSV'ers zijn dit jaar kampioen. Hey, wat zijn PSV'ers zijn de kampioen. Hey, sha-la-la-la-la, ya-la-la-la-la-la. En zo klinkt het nog steeds hier op het bomvolle Stadhuisplein bij de huldiging van PSV. Het programma loopt wat uit. Het duurt allemaal nog eventjes en dan mogen de fans naar huis. Want het begint inmiddels ook aardig te regenen. Maar het maakt de fans hier natuurlijk helemaal niks uit. Ze hebben 6 jaar moeten wachten, dus dan kan die regen er ook nog wel bij. De spelers gaan daarna ongetwijfeld nog eventjes door na het behalen van die dikverdiende titel. 32 duels, 28 keer gewonnen, 3 keer gelijk en maar 1 keer verloren. Nog even het doelsaldo van PSV dit seizoen. 107 doelpunten voor, 19 tegen. Oftewel, PSV de terechte kampioen voor Nederland voor de 25e keer in de clubgeschiedenis. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum.